الله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد و صلاۃ کے بعد مخدوم و محترم سامعین کرام رفیقان ملت، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آپ ذرا اپنا رشتہ دیجیے گا۔ آج الحمدللہ ہماری اس مسجد میں اور علامہ مولانا وسیم ضیائی صاحب مدظ اللہ العالی کی محنت اور آپ کے ذوق سے یقیناً یہاں کے اہل محلہ مستفیض ہو رہے ہیں، اور حضرت نے ماشاءاللہ بہت اچھی فکر سے آپ کی اس محفل کو منعقد کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے علماء اور اپنے اکابر خراس سے اہل سنت و جماعت کی حقانیت کی باتیں تو سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یوں ہوتا ہے کہ باتوں کو سماعت کرنے کے بعد اسے ہم پاک نسیان میں رکھ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، جس کے باعث گویا کہ بسا اوقات بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علماء کے جلسوں میں شرکت کر کے کچھ لاپرواہی ہم برتتے ہیں، جس میں نعرے کو لگا لیتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن جلسے کے بعد پوچھا جائے حضرت نے کیا کہا تھا اس موضوع پر تو کوئی خبر نہیں۔ اور جہاں جناب تکلیف بہت اچھی ہو گئی تھی، بس یہ بہت بہتر ہے، اور بڑائے وغیرہ سے واقفیت نہیں ہوتی۔ یقیناً یہ آپ سے بہت بڑا سانحہ ہے۔ حضرت نے اور میں نے مل کر مشورہ کیا کہ کیوں نہ 10 دن تو ہم معتکفوں کے لیے پروگرام کرتے ہی کرتے ہیں، تو ایسا کیوں نہ ترتیب کیا جائے کہ طلباء کو اور جس بات کا ذوق رکھتے ہیں ان حضرات کو بلایا جائے، جن کے دل میں واقعی میں اسلام کی خدمت کا درد ہے اور جو اس چیز کے متلاشی ہیں، ہم ان کے سامنے جو ہمارے بزرگوں نے اکابروں نے جو اسلام کی صحیح رہنمائی فرمائی ہے، ہم ان کی کتابوں سے ملیں گے، ان لوگوں کو لکھوا دیں تاکہ جب وہ قلم بند کر لیں گے تو وہ بات ان کو یاد بھی رہے گی، اور بد مذہبیت کے الغار جو ہر طرف سے اہل سنت و جماعت پر بڑھ رہا ہے، اس میں الحمدللہ وہ کئی لوگوں کے ایمان کو بچانے والے ہو جائیں گے۔ تو آج کی ہماری تقریب کوئی جلسہ نہیں ہے، کوئی انداز تقریر نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ حضرات جو لکھنا نہیں چاہتے وہ بھی تشریف رکھیں، تاکہ جو ٹھہر ٹھہر کر باتیں آپ کو بتائی جائیں وہ آپ کے اذہان کے اندر محفوظ ہو جائے، اور جو حضرات سن بھی کر رہے ہیں یقین یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ اس کو لکھ کر محفوظ کریں گے، اپنے علاقوں میں درس ہو یا اپنے گھر والوں کی تربیت ہو یا اپنے دوستوں کی تربیت ہو، یقین جانیے یہ عمل سرکار کے بارگاہ میں بہت بڑا مقبول ہے، اور یہی کام انبیاء کرام کیا کرتے تھے، جو اللہ رب العزت نے امت محمدی کو یہ مرحمت فرمایا ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جعل حق و ذہق الباطل کا علم عطا فرمایا ہے کہ یہ دین مقیم کا اعلان کلمۃ الحق کے لیے اعلان کلمۃ الحق کے لیے اور افطار باطل کے لیے کوشاں ہوتے ہیں. تو آج الحمدللہ ہمارا یہاں اجماع ہونا اخلاص اللہیت کے ساتھ جو موضوعات ہم نے لکھوانے ہیں بیان کرنے ہیں وہ آپ ہر رات نے سماعت کر لیا اور دتوں پر دے ہی بھی لیا ہے. کل اس سلسلے میں میں اپنے تمام سنی بھائیوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ کل طبیعت کی ناخوشگواری کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا. تو یقیناً میں آپ سے متمنی ہوں کہ آپ میری اس قبول کو قبول فرمائیں گے اور انشاءاللہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا دعا ہوں کہ اللہ رب العزت اس دین متین کے کام میں مجھے استقامت اور آپ تمام استقامت کے ساتھ شرکت کی توفیق نہ فرمائے. میں پھر عرض کروں شیطان اگر ذہن میں وسوسے پیدا کر دے یا نفس کی طرف سے وسوسے اجاگر ہو جائے, شیطان لائن کو ان کا نانا بند کر دیا گیا ہے, لیکن اگر نفس کی طرف سے تمام تقریب کاری ذہن میں شروع ہو جائے تو آپ اس سے سر سے نظر کیجیے گا انشاءاللہ. اگر آپ ٹھنڈے دل سے تشریف فرما رہے جو آپ باہر وقت کرتے ہیں اگر وہ آپ نے یہاں پر سر کیا تو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ کتاب کے سامنے موجود ہے جو آپ کو عبارتیں لکھائی جائیں گی عقیدے کی وضاحت کی جائے گی. انشاءاللہ یہ ہماری دنیا اور آخرت کا بہت بڑا ذریعہ ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ ماؤز میں بدھ پا کر جو حضرات لکھنا چاہتے ہیں وہ قلم اور کاپی اپنی تیار کر لیں تاکہ آگے کی وضاحت میں لکھا سکوں. پہلی بات تو عقیدے کی اہمیت اور اس کی ضرورت ہے. یہ بات واضح ہے کہ عقیدہ اور خیال کے بغیر حیات انسانی کی بقا ناممکن ہے. عقیدے کے عام معنی غیر متزلزل اور پختہ اصول خیالات کے ہیں کہ خیال یا ارادے اور عمل کا ظہور ناممکن ہے جب تک کہ بندہ اپنے ذہن میں کسی قسم کا خیال یا ارادہ نہ پیدا کرے, اس کو معمول تک نہیں پہنچا سکتا, اس چیز شے کو وہ عمل نہیں دے سکتا. تو لہذا ارادہ جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور جو خیال ذہن میں پیدا ہوتا ہے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے. اور عقیدہ کی ایک آسان سوال یہ بھی سمجھ لیجیے آپ کہ غیر متزلزل اور پختہ اصولی خیالات, پختہ اصولی خیالات یہ عقیدے کے مترادف کلمات ہیں. پختہ اور اصولی خیالات جیسے ایک شخص مکان بناتا ہے پہلے اس کے ذہن میں خیال ہوتا ہے, وہ خیال اس کو ارادے پر مجبور کرتا ہے اور ارادہ عمل کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ چھوٹی سی مثال, یعنی ایک آدمی گویا کہ مکان بناتا ہے, پہلے وہ مکان بنانے سے پہلے اس تمام معاملات کے لیے ذہن بناتا ہے اور وہ ذہن جب وہ خیال میں تبدیل کرتا ہے وہ خیال میں جب پختگی آتی ہے عمل کے لیے تو وہ خیال ارادے کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور ارادہ پھر جو ذہن میں بالکل خیال کی پختگی کا اعلیٰ مقام, خیال کا اعلیٰ مقام جس کو ارادہ کہا جاتا ہے, کسی کام کو کرنے کے لیے پہلے ہمارے ذہن میں مسئلے گراہ یہاں سے ہٹانا ہے تو پہلے خیال ذہن میں آتا ہے, اب ہم نے اور کام کر دینا ہے تو خیال جب انتہائی پختگی کو پہنچ جائے تو اس کو ارادہ کہا جاتا ہے اور ارادہ جب دماغ میں آ جاتا ہے وہ ارادہ پھر عمل کی طرف ترغیب دلاتا ہے, پھر اس ارادے کے ذریعے بندہ عمل کرتا ہے. تو گویا کہ یہ آسان سے عقیدے کی مثال ہے کہ ایسے پختگی اور ایسے غیر متزلزل خیالات, ایسے ارادے کہ جو خیال کے ساتھ بالکل مصمم ہو بالکل پختہ ہو اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے. پہلا موضوع جو ہمارا ہے وہ ہے توحید اور شرک. تو پہلے ہم توحید کی تعریف کی طرف چلتے ہیں. توحید کی تعریف, تمام علماء کی کتابوں کا خلاصہ اور تمام اختلافات سے مالا تر ہو کر جو علماء متکلمین نے توحید کی تعریف کی ہے وہ عوام الناس کے ذہن کے اعتبار سے بالکل سہل و آسان یہ ہے کہ توحید کا معنی ہے کہ ایک ماننا اور ایک جاننا, یعنی اس بات کو تسلیم کرنا کہ اللہ جل شانہ ایک ہے, کوئی اس کا شریک نہیں نہ ذات میں اور نہ صفات میں, وہ واجب الوجود ہے, واجب الوجود ہے, وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں نہ ہی اس کی ذات میں اور نہ ہی اس کی صفات میں. یہ توحید کی صلاحی اور آسان سی سطح تاریخ, اللہ رب العزت ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں, اور وہ واجب الوجود ہے. واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ اس کا سال سمانا یہ سمجھ لیجیے, واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری ہو اور جس کا نہ ہونا محال, جس کا ہونا ضروری ہو اور جس کا نہ ہونا محال ہو, یا اس کو مزید آسان کر کے تعریف تو یہی ہے اس کی واجب الوجود کی, جس کا ہونا ضروری ہو اور جس کا نہ ہونا محال ہو. آسان طریقے سے یہ سمجھ لیجیے کہ جو اپنے ہونے میں کسی کا محتاج ہے, جس کا وجود اتنا ضروری ہے کہ اس کے وجود سے پہلے کسی کا وجود نہیں ہے, بلکہ اپنے وجود میں وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ تمام اس کے بعد کائنات اور عالم اسباب کے تمام وجود اس کے محتاج ہے. تو اللہ رب العزت واجب الوجود ہے, یعنی اس کا ہونا ضروری اور اس کا نہ ہونا محتاج, یہ واجب الوجود کا ایک آسان زمانہ. اب تہذیب ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے, ہر چیز کا اعزاز اس کی ضد سے کیا جاتا ہے. رات کی کیفیتوں سے ہمارا ذہن جب متمکن ہوگا جب ہم دن کی کیفیتوں کو جانتے ہو. نامینا شخص کی پہچان بینا سے کی جائے گی, اندھیرے کی پہچان اجالے سے کی جائے گی, ہر شے اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. توحید کے تعریف اور مانا تو یہی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا, ایک جاننا, اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شامل نہ کرنا اور اس کو واجب الوجود سمجھنا, جو ہے توحید, توحید اسلام. لیکن اس کو مزید مبہم کرنے کے لیے, مزید مظہر بنانے کے لیے, مزید ظاہر کرنے کے لیے ہمیں اس کی ضد کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ جب اگر کسی شے کی ضد کو نہ دیکھا جائے تو شے اول کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی, اس کی مکمل بناوٹ نہیں ہو سکتی. تو توحید کی تو ہم نے اصل کی تعریف سمجھی کہ اللہ کو ایک ماننا, ایک جاننا, ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا اور واجب الوجود تسلیم کرنا. لیکن جب ہم اس کی ضد جو شرک ہے, شرک کو جب ہم سمجھیں گے تو جب اس کی ضد ہمارے سامنے آیا ہو جائے گی تو توحید ہمارے سامنے اور زیادہ روشن ہو جائے گا. تو شرک کا معنی ہے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو, اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو اس جیسا ماننا. یہ بالکل ہلکے اور آسان سی تعریف. وہابیہ اور نیا بنا اپنے باطل نظریے کو پیش کرنے کے لیے, حالیہ میرے پاس ایک کتاب آئی ہے صراط المستقیم, ایک عام مدرسے میں کسی مولوی نے لکھی ہے اور اس پر مفتی نظام الدین شامی رائے نے تقریر لکھی ہے. اور اس کتاب میں لکھا گیا کہ اس دنیا میں جناب شرک بہت عام ہو گیا, شرک کرنا ہم نے ضروری ہے, جن کے ٹھیکیدار ہیں بہت, جن کا درد ہے انہیں لوگوں کو مسلمان کرنا ہے. پوری تاریخ میں انہوں نے اہل سنت کے سارے معاملات کو شرک کہا, ان میں گھر ماننا شرک ہے, فلاں ماننا شرک ہے, فلاں ماننا شرک ہے, فلاں ماننا شرک ہے. لیکن مفتی صاحب کی گاڑی سفید ہو گئی پڑھاتے پڑھاتے اور فتوا دیتے دیتے, یا تو انہوں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا ہے, جان بوجھ کر ظاہر بنے ہیں کہ جناب پورے مسئلے میں بحث کی کہ یہ شرک ہے, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے, لیکن تقریباً 150 صفحے کی کتاب میں انہوں نے شرک کا حکم تو لگایا لیکن شرک بتایا کہ ہوتا کیا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات اگر وہ شرک بتا دیتے کہ شرک کی تاریخ یہ ہے کہ یہ نمونہ ہے شرک, تو ظاہر سی بات اگر وہ شرک کو اہمیت اور کیفیت اور اس کا نمونہ بتا دیتے تو الحمدللہ اہل سنت کے معاملات اس پر نہ اترتے, تو پھر ان کو چندہ کہاں سے ملتا سعودی گورنمنٹ سے, ان کو ذرا لوگوں سے گمراہ کرنا یا اپنا پیٹ پالنا یا اپنے مدرسے کو ناجائز طریقے سے چلانا یہ کہاں سے ملتا, تو انہوں نے سرے سے شرک کا استعمال کر لیا اور پوری کتاب کے اندر پڑھا دے رہا ہوں. اب مثلاً ایسا کر دیا جائے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آئے اور ان کے جناب مسلمان کسی کہتے ہیں, آپ کہیں کہ دو کان ہے دو ہاتھ وہ چلتا پھرتا ہے, تو جناب یہ تو آپ انسانی وجود پر حکم لگا رہے ہیں, انسانی وجود پر آپ حکم لگا رہے ہیں. ارے مسلمان کی پہچان کے لیے دو کان ہے دو ہاتھ, یہ تو بہت بڑی بات ہے تو انسانیت کے حکم کے لیے آپ اس کے آداب کو ثابت کریں. لیکن جب ہم مسلمان کا مطالعہ نہ کر رہے پہلے آپ ایمان کی تعریف تو کریں, پہلے بتائیں کہ مسلمان ہوتا کون ہے, مسلمان کی ہیت کیا ہے, اس کے بعد اگر اس کو انسان آپ ثابت کریں گے تو اس کے لیے آپ حکم لگائیں کہ دو کان ہی ہوتی دو ہاتھ ہوتی ہے. تو پہلے چیز کسی مسئلے کی بات کے لیے اس مسئلے کی نفس کو سمجھنے کے لیے پہلے سمجھا تو جائے وہ مسئلے کا نمونہ کیا ہے, ہیت کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہاں یہ تعریف کس پر سے آتی ہے, کس پر ثابت آتی ہے. لہٰذا اس تعریف کے تحت جب اس تعریف سے مذاق ہو رہا ہے تو یہ اسی تعریف کے ساتھ متحمل ہو گیا ہے اور یہ اسی تعریف کے ساتھ ہو گیا ہے. لیکن جب ہم تعریف کو نہیں سمجھیں گے تو اس وقت ہمیں اس سلاح سے ناواقفیت رہے گی. تو لہٰذا آسان سی تعریف شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا جاننا. لیکن آئیے ہم نقلی تعریف جو علماء نے شرک کے اندر نقل کی ہے, علماء نے نقلی اور عقلی دونوں تعریفوں کو جمع کر کے جو بیان کیا ہے وہ ہمارے انشاءاللہ معیار نور ہے توحید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ ہمارے سامنے بڑی باتیں بڑی ہے. آج تو میں توحید کی تعریفات اور شرک کی مذمت میں چند باتیں لکھواؤں گا, کل ان شاء اللہ اور عزیز اور سنت و جماعت کے اوپر جو احکامات ہوتے ہیں اگر سلسلہ مکمل ہوا تو احکامات جوابات بعد میں ہوں گے. پہلے ہم مسئلے کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کو دخل دیں گے, قرآن و حدیث سے پہلے مسئلے نفس مسئلہ کو سمجھیں گے. جب آپ نفس مسئلہ کے ساتھ جائیں گے تو وہابیوں کے لاکھوں اعتراضات کے جوابات بغیر کسی اعتراض نقل کی آپ کا ذہن خود بخود دے گا. تو جب آپ کسی ذہن مسئلے کو سمجھ جائیں گے کسی شہر کو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں یہ شرک ہے اور وہاں بھی غلط تعریف کرے تو آپ سمجھ جائیں گے شرک کی تعریف نہیں یہاں بھائی ہم شرک نہیں. تو جب آپ نفس کے مسئلہ کو سمجھ جائیں گے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پھر کسی تعریف پھر کسی اعتراض اور اس کے جوابات دکھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. لیکن پھر بھی جو موٹے موٹے اعتراضات جس پر وہابیوں کا اثر قائم ہے جس پر وہابیوں کی بنیاد قائم ہے ان شاء اللہ اس پر آخری تابوت میں چیل ٹھوکنے کے لیے ان کے موٹے موٹے اعتراضات آپ کے سامنے لکھوائے جائیں گے اور اس کے جوابات پھر آپ کو منصف بنایا جائے گا کہ آپ انصاف سے فیصلہ کیجیے کہ قرآن حدیث تو علماء کیا کہتے ہیں اور وہابیوں کے طرف سے کیا بنا رکھا ہے. شرک کی تعریف کے لیے علم کلام کے امام, علم کلام کے امام, علم کلام ایک خاص علم ہے جس میں محض عقیدے سے بحث کی جاتی ہے, نظریاتی مسئلوں سے بحث کی جاتی ہے. مثلا علم صرف یہ ایسا علم ہے جس میں سیحوں کو رکھایا جاتا ہے, لفظوں کو رکھایا جاتا ہے, تلفظ کرنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے. علم نو اس میں گویا کہ آپ کو زبر کہاں لگانا ہے, زیر کہاں اور آپ کہاں آئے گا اس کے ڈھنگ و طریقے سکھائے جاتے ہیں. تو ہر علم کی الگ الگ اصطلاح ہے. لیکن ایسا علم جس میں خالص نظریاتی مسئلے پر بحث ہوتی ہے, اسلام کے خالی نظریاتی مسئلے پر بحث ہوتی ہے, اس علم کو علم کلام کہتے ہیں. اور علم کلام کو بیان کرنے والوں کو متکلم کہا جاتا ہے, ان کی جماعت کو متکلمین کی جماعت کہا جاتا ہے. متکلمین اور یہ علماء کی جماعت جس فن سے بحث کرتی ہے اس فن کو علم کلام کہا جاتا ہے. تو علم کلام کے بادشاہ اور علم کلام میں جن کا کسی بولتا ہے علامہ قصدانی رحمت اللہ علیہ, یہ ابن کلام کے بڑے مضبوط امام ہے, تمام مکتب فکر کے لوگ ان کو مانتے ہیں اور ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مدرسوں میں. علامہ قصدانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح عقائد, شرح عقائد, شرح عقائد میں اور ہندوستان کے بزرگوں میں سر فہرست آتے ہیں جن کے بارے میں مغلوں سے کہتے چلو یار سارا پنڈا ختم کرو اور ہندوستان کے بزرگوں کے نام لکھو اس پر ہم اپنے عقیدے کو چنتے ہیں, جن کو تم بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہو جن کو ہم بھی رحمت اللہ علیہ. ظاہر کی بات ہے مسلمان کو جب تو آپ ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو ہم اپنا عقیدہ ان کی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں. یہ کیا بات, ہم ان کی طرح عمل کریں تو ہم کافر ہو جاتے ہیں اور وہ مسلمان رہتے ہیں, وہ رحمت اللہ علیہ کے مزاج رہتے ہیں. ہاں لیکن اصل بات یہ ہے وہ ان کے ناموں کو وہ چندے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن بدیانتی اور خباقت کی انتہا ہوتی ہے, انسان کا ایک ضمیر ہوتا ہے خدا کو منہ دکھانا ہے. شاہ ولی اللہ محافظ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی بڑی معنی شخصیت ہے جن کو وحدیت کی تسلیم کرتی ہے, جماعت کے علماء ان کی تعظیم و تقریم کرتے ہیں. اور ان کی بتائے ہوئے طور طریقے اور ان کو سن کی کتابوں سے بعض تعریفات کو حق کرتے ہیں اس کو لیتے ہیں. تو لہٰذا شاہ ولی اللہ بھاپ اسے یہ یوں سمجھ لیجئے تعریف ہم آدمی سے کہتے ہیں غیر مقلد, غیر مقلد جو نام یاد ہے جیسے اپنے ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, جو بندی ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. ہم نے کہا دیکھو جب ان کو رحمت اللہ علیہ کہا ان کے بیٹے شاہ عبد الرحیم محبت زیدی ان کو تم رحمت اللہ علیہ کہتے ہو, شاہ عبد الرحیم ان کے گویا کے والد شاہ عبد اللہ صاحب ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو, تو کیوں ایسا نہ ہو کہ قرآن حدیث پر درخت دیا جائے؟ یار کی بات ہم نے اتنا نہیں سمجھا جتنے ان بزرگوں نے سمجھا ہوگا. تو آیا جو مسائل آج جس کے ساتھ آپ کے میزائل جوڑوں کے ساری ملاقات ہو رہا ان کو ان کی کتابوں سے حل کیا جائے, یہ مسئلوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لیکن وہابیوں کو موت آتی ہے اس لیے کہ یہ بزرگ وہابی نہیں تھے, یہ بزرگ وہابی نہیں تھے. سارے اہل سنت جماعت کے عقائد کو یہ جاننے والے ماننے والے تھے. تو وہابی مر جائے گا اور ہمیشہ مناظر میں ہم سے کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کو اوپر والوں کے حوالے دیجیے. ہم نے کہا کیوں شاہ ولی اللہ جن کو تم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہو کیا ان کے عقیدے غلط تھے؟ شاہ عبد العزیز کا ہم کثیر غلط تھے؟ محاورے میں ہم فتح عقیدی بھی پیش کریں گے, حضرت اللہ مانے کا بھی پیش کریں گے, ولی اللہ صاحب کے کتاب بھی پیش کریں گے. اور آپ کو ماننا پڑے گا, یہ نہیں کہیے گا کہ قرآن کے مقابلے پیش کیا جا رہا ہے. اس لیے آپ بھی میں جانتے ہو اور آپ کا بھی عقیدہ نظریہ ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے, ہم سے زیادہ حدیث کو سمجھتے تھے, شاہ نزیز صاحب ہم سے زیادہ قرآن حدیث کو سمجھتے تھے. تو لہٰذا قرآن و حدیث کو ہم اتنا نہیں سمجھ سکتے, برا کہ ہم طور اتنا پرتی درجہ نہ ہوں ان کے تقریب ہمارے پاس ہے قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے. تو کیوں نہ انہوں نے سادے الفاظ میں اردو میں کتابیں لکھ لی ہے, یہ عربی نے جس مسئلے کی وضاحت کر دی ہے ہم اس مسئلے کو پڑھ کر عقیدہ بنا لیں. تو شاہ ولی اللہ محبت دیوی علامہ فضانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ محبت دیوی علامہ فضانی شناخت ہے اور شاہ ولی اللہ محبت دیوی کی اصول تفسیر کی ترکیبات الفوز القدیر, الفوز القدیر میں وہ شرک کی تعریف کرتے ہیں. اچھی طرح کو یاد رکھیے شرک کیا ہوتا ہے, اس کو اور سنو. تعریف ہے اب اشراق ہوا اثبات الشریک فی الوہیت, ہوا اثبات الشریک, ہوا اثبات الشریک فی الوہیت بمعنی وجود الوجود کما الوجود. ترجمہ عربی تاریخ, ہوا اثبات الشریک فی الوہیت بمعنی وجود الوجود کما الوجود. ترجمہ شرک کرنا یہ ہے کہ الوہیت میں خدائی میں الوہیت میں خدا ہونے میں کسی کو واجب الوجود, کسی کو خدا ہونے میں مسئلہ الوہیت میں کسی کو واجب الوجود کے معنی میں کے معنی میں شریک کیا جائے. مثلاً یعنی سر ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت ایک ہے, اس کا ہونا ضروری ہے, اس کا نہ ہونا محال ہے, ٹھیک ہے, وجود الوجود کا یہی معنی ہے. ایسا عقیدہ کسی کے بارے میں رکھے کہ یہ فلاں آدمی جو ہے یہ اپنے معاملات میں اس طرح لکھے مستقل بزا, مستقل بزا, یعنی یہ فلاں آدمی اپنے معاملات میں اپنے طور طریقے میں کسی کا محتاج نہیں, جس طرح اللہ کسی کا محتاج نہیں, یہ تمام معاملے میں خود مختار ہے اور یہ واجب الوجود ہے, اس کا وجود اپنی طرف سے ہے. اس کے جملہ معاملہ اگر یہ مدد کرتا ہے یا بات کرتا ہے یا کھاتا ہے یا پیتا ہے یا چلتا ہے, جو یہ آدمی کام کرتا ہے یا خراب روپ میں بھی کام کرتا ہے, تو یہ سارے معاملات اس کے ذاتی خود ہیں. ان تمام معاملات میں مستقل تاثیر ہے, مستقل ذات ہے, وہ خود سے تمام کام کرنے والا جگہ اللہ کی اطاعت سے. تو شاہ اللہ صاحب کہتے ہیں ایسا عقیدہ کسی کے لیے رکھے گا تو شرک ہوگا, ایسا عقیدہ کسی کے لیے رکھے گا تو شرک ہوگا. اس کا دوسرے معنی کو بیان کرتے ہیں او یا, ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو واجب الوجود کہے جملہ صفات میں, سمجھا گیا مطلب, یعنی اس طرح اللہ اپنے سارے معاملات کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے, جو چاہے اللہ کرے. جو چاہے کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ اپنے رونے میں کسی کا محتاج نہیں, وہ اپنے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں. کسی کا اگر کوئی شخص کسی بزرگ کسی نبی کسی ولی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے پہلی بات مسلمان رکھتے نہیں, پہلی بات مسلمان. لیکن وہابیت کی ہدایت کے لیے اللہ انہیں ہدایت دے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے گمراہوں کے لیے کافروں کے لیے. تو اللہ رب العزت شاید ان کلمات کی شرکی کی وجہ سے انہیں ہدایت ملے اور اہل سنت کے متعلق پتا ہے ان کو ہمارا عقیدہ کیا ہے. لیکن جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اہل سنت کی طرف غلط باتیں منسوخ کرتے ہیں, اس کی اچھی طرح سے بلاک ہو جائے. یعنی جس طرح اللہ رب العزت باقی پر وجود ہے, ایسا کسی نبی ولی ہو قطب عبدان کو سمجھے کہ یہ ہو قطب عبدان نبی اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے, بلکہ نبی قطب ہو عبدان خود سے ہے. اور یہ چاہے نبی قطب عبدان جو بھی کام کرتا ہے یہ خود سے کرتا ہے, خود کام کرنے میں خود مالک ہے, بغیر کسی کے پاس ہے. ایسا سمجھنا شرک, ایسا سمجھنا شرک. اس تاریخ کا دوسرا حصہ فرماتے ہیں, شرک کی تاریخ اچھی طرح سمجھ لیجیے میں کہتا ہوں پھر آپ کو کیا حکم سے لکھوائی جائے اس مفہوم کے مقبات. الحمدللہ ایک سمجھدار آدمی جو سر نہیں ملاتا ہے اور اللہ رسول کا وسار نہیں ہے, اس کے نزدیک صرف شرک کی تاریخ سے سارا مذہب اسلام کھل کے کام جائے گا. اس تاریخ کا دوسرا حصہ کرتا ہے شامل لگتا ہے یا ایک تو تاریخ یا پھر یہ او بمانا استحقاق العبادت اور بمانا استحقاق علی سین تھا ہاتھ پاس علی پا استحقاق او بمانا استحقاق العبادت او بمانا استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام او بمانا استحقاق العبادت کمالی عبادت الاصنام یا واجب الوجود مانے یا اللہ کے مقابلے واجب الوجود مانے یا یا وہ کسی کو مستحق عبادت سمجھے یا وہ کسی کو مستحق عبادت سمجھے جیسے بتوں کے پجاری بتوں کی عبادت کرتے تھے یا ہیں. ٹھیک ہے, اور بھی مانا استحقاق کی عبادت ہے. شرک دو صورت میں ہوگا, یا تو اس کو واجب الوجود مانا جائے مستقل ذات مانا جائے اپنے سارے معاملات میں, یا اس کو مستحق عبادت سمجھا جائے اس کو عبادت کے لائق سمجھا جائے. کسی ولی بزرگ نبی کو مستحق عبادت سمجھا جائے تو اس صورت میں شرک ہوگا. کیا اہل سنت ان دونوں میں سے کسی پر عمل کرتے ہیں؟ تو مفتی نظام الدین اگر یہ تعریف لکھتا تو اس کا دھرم چل پاتا, اگر یہ تعریف شرک کی لکھ دیتا تو اس کا دھرم چل پاتا نہیں چل پاتا. تو یہ حزب اللہ رب اللہ یہ جتنے وہابیوں کے فرقے ہیں یہ چماری والے یہ تمام لوگوں کو مشرک کہتے چاہتے ہیں. لیکن اگر ان کو آپ جب ان سے پکڑ کر پوچھے کہ شرک کہتے کس کو مولانا کا بتائیے آپ کا, تو ان کو پھر کچھ پتا نہیں. شرک تعریف پھر کیا کرتے اللہ کی ذات میں, اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے. ہم نے یہ شرک کی تعریف ہے, یہ شرک کی تعریف ہے. اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک ہے, یہ شرک کی تعریف ہے. تو قرآن خود اپنے صفات میں یوں گزرتا ہے انہ بالمؤمنین رؤوف رحیم انہ لقول رسول کریم انہ سمیع بصیر. تو اللہ کا خود صفات دے رہا تو تمہاری تعریف اتنی بھولی ہے جس سے شرک خود بلا قرآن خلا مانا ہے اللہ. تو شرک کی تعریف اللہ علمہ کے قبر پر کو رحمت اللہ فرمائے جنہوں نے امت کی صحیح صلاح فرمائی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو تمام مرتبہ سٹے کے نزدیک بزرگ ہیں لیکن کوئی وقت اپنے باپ کا انکار کر دے, کوئی وقت آنے پر اپنے باپ کا انکار کر دے تو ہماری ذمہ داری تو نہیں اس کی اماں سے کہیں کہ نکالنا ماں کو بتا رہا ہے بیٹا انکار کر رہا ہے, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. لیکن تمام لوگ ان کو بزرگ مانتے ہیں. انہوں نے تعریف کی وہ اس بات کی شریک ہے پھر انہوں نے دماغ حضور الوجود کمال مجوس اللہ رب العزت کے مقابلے میں کسی کو شریک کرنا کسی کو ملانا کس طرح ملانا, خالی بابا کہنے سے ملا دینا, خالی خواجہ کہنے سے ملا دینا, خالی غریب النواز کہنے سے ملا دینا, خالی مشکل کشا کہنے سے ملا دینا, یہ بابیوں کی بکواس ہے. علماء کہتے ہیں نہیں, ملانے کا اور مفہوم ہے. ملانے کا مفہوم یہ ہے یا تو اس کو واجب الوجود سمجھ کر ملایا جائے یا اس کو مستحق عبادت سمجھ کر ملایا جائے. ملانے کے دو مفہوم ہیں, یا تو وجوب الوجود مانا جائے یا مستحق عبادت. اور اہل سنت و جماعت اگر داتا کہتے تو داتا کہنے سے شرک نہیں آتا بابو, شرک آتا ہے واجب الوجود سمجھنے سے یا مستحق عبادت جاننے سے. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو جناب نبی پاک کے بارے میں اللہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ پچاس اسلام کے اندر عبادت کرتے ہیں یا نبی پاک کمار اسلام اپنے وجود میں کسی کو مکان نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ اور مرحومہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دیتے ہیں اللہ سے لے کر دیتے اللہ کے محتاج ہیں. ان کا وجود بھی اللہ کا دیا ہوا, ان کا علم بھی اللہ کا دیا ہوا, ان کا اختیار بھی اللہ کا دیا ہوا. وہ اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کے نبی ہیں, نہ وہ مستحق عبادت ہے نہ وہ واجب الوجود ہے. وضاحت ہو گئی؟ اب کیوں مسلمانوں کو مشرک کہا جاتا ہے؟ جب وضاحت ہو چکی, جب قائل نے اپنے قول کی تفسیر کر دی, متکلم نے اپنے کلام کی تفسیر کر دی, اور ہمارے علماء نے یہی بات لکھی, تو وہابیوں نے یہودیوں کا طریقہ اختیار کیا اور مسلمانوں کو کافر کہا. لیکن اللہ میرے حبیب پر کروڑ سلام بھیجے, درود بھیجے, میرے آقا نے پہلے فرما دیا, مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث ہے, سقا فرماتے ہیں جو مسلمان دوسرے کو کافر کہتا ہے اس دوسرے میں آئے بنا ہو تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. اب اس کے برابر سمجھ جائے گی ساری باتیں. آگے چلے, آگے چلے, چلے. واجب الوجود کا معنی تو آپ سمجھ چکے ہیں, یہ بات آپ کو مزید جب سمجھ میں آئے گی جب ہم مدد کی بات کریں گے. یہ واجب الوجود اور مستحق عبادت کی بات آپ کو زیادہ تفصیلی سے انشاءاللہ شاء اللہ خانہ سمجھ میں آ گئی. اور بھی کوئی سنسکرت زبان نہیں ہے اور کوئی ایسی زبان نہیں ہے کوئی خطرہ آپ کو جناب جو آپ نہ سمجھ رہے ہو, تو یہ جو کوئی احرام شہر کی زبان ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے. وہابیوں کو سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ ان کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے اور علم میرے آقا دیتے ہیں, میرے آقا دیتے ہیں, اور جو حضور کی عطا کا منکر ہو وہ ابھی سب کچھ ہو سکتا ہے صاحب علم و عرفان نہیں ہو سکتا, صاحب علم و عرفان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ صاحب علم و عرفان کے بمب و سر چشمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. اب دیکھیے واجب الوجود کا معنی تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ جس کا ہونا ضروری ہو جس کا نہ ہونا محال ہو, جس کا ہونا ضروری جس کا نہ ہونا محال, اپنے معاملے میں خود مختار, خود مختار بغیر کسی کے لیے دیے, بغیر کسی کے مشورے سے, بغیر کسی کے دباؤ سے, ایسا عقیدہ کسی کے لیے ماننا یہ شرک تو ثابت ہو گیا. اور مستحق عبادت سمجھنا, اب باقی واجب الوجود میں تو آئے سننے کو نہیں جاتے, لیکن وہ کہتے ہیں آپ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, آپ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے, وہابیا کہتے ہیں ہم تو یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی کو خدا کے مقابلے میں واجب الوجود کہتے ہو, لیکن ہاں ہاں شرک کی جو آپ نے دوسری تعریف کی ہے نا استحقاق عبادت ہے ہمارے یہاں پہ رکھنا, کہ یا تو اس بات سے مستحق عبادت سمجھنا, تو آپ دراصل نبیوں کی عبادت کرتے ہو, آپ دراصل ولیوں کی عبادت کرتے ہو. تو وہابیوں کی سلامت سے واقف ہونے کے لیے اور ان کے جھوٹ کی چیز کھولنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے عبادت کے مفہوم کو سمجھے, ہاں عبادت کے مفہوم کو سمجھے کہ عبادت کیا ہوتی ہے اس کو لکھیے تاکہ, یعنی دراصل اللہ کے علاوہ کسی کے مستحق عبادت, عبادت کے لائق سمجھنا شرک ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ عبادت کی تعریف جانی جائے تاکہ مفہوم شرک اور زیادہ سمجھ میں آئے. ضرورت اس عمل کی ہے جہاں عبادت کو سمجھے کہ عبادت شے کیا ہے, کس طریقے کے عمل کو عبادت کہا جاتا ہے اور کس طریقے کے عمل کو عبادت نہیں کہا جاتا. خالی ہم یا اللہ کہہ دیں تو یہ عبادت ہے, مزاروں کے سامنے ہاتھ رام کر کھڑے ہو جائیں یہ عبادت ہے, تو عبادت کیونکہ کس کو ہے, ہماری پکار کو, ہماری تعظیم کو. وہابیہ عبادت کے نام سے گردانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عبادت آپ کر رہے ہو جہاں پہ یہ شرک ہے, تو آئیے شرک کو سمجھنے کے لیے عبادت کے نقطے سے سمجھنا اور ضروری ہے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جمہور مفسرین خصوصاً قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کے اندر اس تاریخ کو لیا, شرح شفا کے اندر ملا خان نے اس تاریخ کو لیا, قاضی بیضاوی نے بھی لیا, اور علامہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 تاریخ کو انہیں مرادی معنی جو میں لکھواؤں گا اس کے ساتھ کتاب التعریفات میں لیا. عبادت کی تعریف اقصا, اقصا جس طرح مسجد اقصا لکھتے ہیں, اقصا اقصا غایت, اقصا غایت الخضوع, بقول وہابی الخضوع واغزا الخضوع, اقصى غايه الخضوع والتذلل والتذلل اقصى غاية الخضوع والتذلل اقصى غاية الخضوع والتذلل ترجمہ یعنی حد درجے کی عاجزی و انکساری حد درجے کی عاجزی اور انکساری اگر آپ سمجھیے اس میں دیکھیں وہاں بھی کسرا چیک کر دیتے ہیں حد درجے کی عاجزی اور انکساری کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عبادت اب ایک نوٹ لکھیں تاکہ اس تاریخ کی وضاحت آپ اچھی طرح سمجھ سکیں وادیوں کو بولیں داری تیری سفید ہوگی عربی میں تعریف کر شیر کی تعریف کر عربی میں عبادت کی تعریف کر عربی میں طرف تاکہ طرف دھرم پتا چلے ساری لاٹھی اٹھا کر مسلمانوں پر شروع ہو جاتا ہے کہ نادی شیر کے یہ کفر ہے اور پوجا جائے تو کوئی نہیں پتا سمجھا کسی نے پوجا جانا بھینس بھینس بھینس بولے بھینس کیسی ہوتی ہے بولے جو ایک سفید رنگ کا ہے چار کام والا ہوتا ہے ایک کالے رنگ کی جو ہے وہ چار کام والے ہوتی ہے دونوں میں سے ایک ہوتی ہے اس میں بولوں گا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ جو سفید ہوتی ہے اس کو شاید بھینس کہا جاتا ہے ایک کہتے ہیں کہ جناب کالی جو ہوتی ہے شاید اس کو بھینس کہا جاتا ہے تو وہاں بھی جب مرتا ہے تو پھر علماء کے اختلاف اور ہم کسی میں گزرتا ہے تاکہ لوگ اصل منشے سے ہٹ جائیں تو کیوں نہ ہم آپ کو منشے کی صحیح نشاندہی کر دیں تاکہ اس کو ہٹنے نہ دینا علماء کے اختلاف میں جانے میں ٹھیک ہے جتنا کہ ایک شخص جو من سے فارغ ہوا دہلی میں اس کو پھرایا گیا بنگال سے ان کا تعلق تھا کبھی انہوں نے اونٹ نہیں دیکھا تھا جب دہلی کے بازار میں پھرے تو اونٹ ان کو دکھایا گیا تو انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے تو کہا بیٹا یہ وہی چیز ہے جو قرآن کا کہا یا ضرور یہ لی بلی کیسا کو لے کر یہ وہی اونٹ ہے جو اللہ فرمانا دیکھو ہم نے اس کو کیسا پیدا کیا اتفاق پر دہلی کی سبزی منڈی بڑی مشہور ہے لیکن صاحب کو جو وادی فارغ ہوئے تھے ان کو جب سبزی منڈی کی وزارت چلائی ہوئی تو چلو اب تم جا رہے ہو فارغ ہو گئے وہی تمہارے سر پر چھکاوٹ کی بنی چکی تم جا رہے ہو اور پتہ نہیں تمہارا دہلی آنا کم نصیب ہو تو انہوں نے لال لال ٹماٹر جب دیکھے تو بڑی حیرانگی اس کے ساتھ پوچھا یہ کیا اپنی ہمارے بنگال میں نہیں ہوتا کہا جناب یہ ٹماٹر ہے خیر جناب جب حضرت صاحب اپنے گاؤں پہنچے زمانہ گزر گیا کسی صاحب نے کسی گاؤں والوں نے قربانی کے وقت اونٹ کو لے آئے اب سارے وہاں کے گاؤں آئے ہوئے تھے اونٹ دکھانے کے لوگ بڑی کیا چیز لے کر آئے بھائی یہ کاٹنے کی آیا اس کی قربانی حلال کی ہے حرام ہے بولے جو ان سے پڑھتے آیا نا اس کو پکڑ دوں گا جب ان کو لایا گیا تو انہوں نے کہا وہ یہ تو سنگی پکڑتا ہوں پھر سوچتے آپ کیا کریں تو کہو یہ وہی چیز ہے جو میں نے دہلی میں دیکھا تھا اب یہ بھول گئے ٹماٹر اونٹ کو ان کو یاد ہے لیکن یہ یاد نہیں کہ کس چیز کو کہا جاتا اب پھر وہاں بھی بڑے چالاک اب کہتے ہیں ہاں ہاں ہاں اس میں علماء کے اختلاف بعض اس چار کام والے کو ٹماٹر کہتے ہیں بعض اس کو اونٹ کہتے ہیں تو آپ گویا کہ مسئلے کی صحیح نشاندہی کو جان لیں نہ ان کو ٹماٹر کی طرف جانے دیں نہ اختلاف کی طرف جانے دیں ٹھیک ہے تو آپ نے ادارے کی تعریف سمجھی اختلاف آیا کہ خدا ہوگا قدم لوں ان دو مثالوں سے تم بات سمجھ میں آئی میں کیا کہنا چاہ رہا تھا یہ جو آپ کے تمسر کے لیے میں نے وادی کے تمسر کے لیے جو آپ کو ایک دلچسپی کے لیے جو دو واقعی بیان کیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ پڑ جاتی ہے گلے میں تو سب کچھ جانتے ہیں پھر گھماتے ہیں ہاں اس میں علماء کا اختلاف ہے تبھی جو ہے تبھی ریونڈی علماء کا ان کو پتا قلم لکھے تو علماء لکھو علماء لکھا بھی کرا جاتا ہے تو ان کو علماء لکھنا نہیں آئے گا وادی سے لکھے ہم سے لکھے لیکن یہ اتنے بڑے چوہری بن جاتے تھے کہ ہاں ہاں وہ علماء کا اختلاف ہے یہ صرف عوام کو منتشر کرنے کے لیے ذہن کو منتشر کرنے کے لیے لیکن عبادت کی تعریف یہ ہے کہ اب کا عمر مدل انتہائی درجے کی آتمی اور انتہائی کا نام عبادت لو مفسرین عبادت کی تعریف میں ایک مثال پیش کرتے ہیں انتہائی درجے کی آتمی اور انتہائی یہ تو عبادت کبھی کبھی تعریف جگر مثال کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور کبھی تعریف کو سمجھنے کی مثال ضرورت ہوتی ہے مثلاً مجھ سے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں ہمارے دوراجی کے بولے بھالے بچے چھوٹے وہ کہتے ہیں شاید وادی کیسا ہوتا ہے تو پھر مجھے مثال پیش کرنی پڑتی ہے کیا پیش کرنی پڑتی ہے تو کبھی شہر کی تعریف مطلقاً ذہن میں واضح ہو جاتی ہے اشارہ اردو اربا کے ذہن یا ورنہ کبھی شہر کی تعریف کے لیے شہر کی تعریف کو سمجھانے کے لیے اس پر کوئی مثال دی جاتی ہے تو میں اگر عبادت کی آپ نے ساری سمجھ لی تو انتہائی درجے کی آج کے دن کا لیکن اس میں ابہام ہے کہ ہم بزرگوں کی بھی تعلیم جب کرتے ہیں تو اس میں انتہائی درجے کی آدمی ہوتی ہے. تو اب اس تعلیم کو سمجھنے کے لیے اس کی مثال ضروری ہے. تو علماء مفسرین نے عبادت کی تعریف پر ایک مثال پیش کرتے ہیں, مثلا سجدہ کرنا, مثلا سجدہ کرنا. گھر کے بعد انتہائی آدمی ہے کہ اپنی جبیل استخار کو کسی کے سامنے خاص عارف کیا جائے, بالکل واضح بات ہے, بالکل آدمی کی انتہائی انتہا ہے, انتہا خود انتہائی درجے کا آپ کو گھٹیا بنانا ہے, آدمی کرنا ہے. گھر کی بات ہے پریشانی کے استخار کی بارش ہے, اس کو آپ کسی کے سامنے رکھ رہے ہیں تو ظاہر کی بات ہے آپ نے انتہائی درجے کی تعظیم شروع کی ہے, اپنی پریشانی کو جھکا دیا. تو علماء اکثر جو ہے وہ سجدہ کرنے کو عبادت کی تعریف میں کرتے ہیں, حالانکہ صرف سجدہ کرنا عبادت نہیں بلکہ حالت نماز میں تمام حرکات عبادت. نماز میں خالی سجدہ کرنا عبادت نہیں بلکہ نماز کی تمام حرکات عبادت ہے. مثلا ہاتھ باندھنا یا ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو جانا, ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا یا قاعدے میں دو دانوں بیٹھ جانا ادب کے ساتھ, تو یہ ساری حیات جب ہم تیار کرتے ہیں دو دانوں بیٹھتے ہیں تو یہ ساری حیات اور کیفیت کیا ہے؟ عبادت. کیا ہے؟ عبادت. ٹھیک ہے, لکھ لیا. یہ ساری چیزیں عبادت ہو. اب تھوڑا فاصلہ بھی کریں اگر عبادت صرف آدمی اور انکساری کے آخری مرتبے کا نام ہے, اگر عبادت صرف آدمی اور تعظیم کے آخری مرتبے کا نام ہے اور یہ آخری مرتبہ سجدہ ہی ہے تو کیا باقی نماز کی چیزیں عبادت نہیں ہے؟ اگر آدمی اور انکساری کے آخری مرتبے کا نام ہی عبادت ہے اور اس کی مثال سجدہ ہے تو کیا نماز کی یہ اور مثالیں چاہے عبادت نہیں ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں عبادت ہیں تو اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے اور بیٹا اپنے باپ کے سامنے, بیٹا سننی ہو بازی میں تعلیم نہیں ہوتی, اور بیٹا اپنے باپ کے سامنے دو دانوں ہو کر بیٹھے جیسا تیار دن بیٹھتے ہیں اور کے ساتھ دو دانوں ہو کر بیٹھے, یہی دیکھے آپ نے بولا عبادت ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اسی پر لکھوایا آپ کو کہ اگر یہی عبادت ہے اور یہ آخری مطلب سجدہ ہی عبادت ہے تو کیا باقی یہ چیزیں عبادت نہیں؟ بالکل ہے. اگر یہ ساری چیزیں عبادت ہیں تو اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے, بیٹا اپنے باپ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے یا ان کی آمد پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتا ہے یا باپ یا استاد کی آمد پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتا ہے جس کی مثال بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے, جس کی مثال بخاری شریف کی مشہور حدیث حدیث جبریل, بخاری شریف کی مشہور حدیث حدیث جبریل, میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں باعدد دو زانوں ہو کر بیٹھے. بخاری شریف کی مشہور حدیث حدیث جبریل جس میں حضرت جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں باعدد دو زانوں ہو کر بیٹھے. بابروں اور حسین کے علاوہ یہ حدیث بھی پڑھ لینا اور جبریل کو ذرا فتویٰ لگانا جو بالکل اس طریقے سے وہ بیٹھے ہیں تو آیا انہوں نے سرکار کی عبادت کی ہے. اور دیکھیں دیکھیے آپ نے دو زانوں ہو کر کیا یہ عبادت ہے؟ سورہ یوسف میں اس بات کی وضاحت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. سورہ یوسف میں اس بات کی وضاحت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے, اب خلاصہ نکل رہا ہے اس کو ذرا رکھیے گا. بات تو دو منٹ کی تھی لیکن میں ذرا تفصیل سے لا رہا ہوں کہ یہ عبادت کیوں, وہ عبادت کیوں نہیں ہے. تو دو ایک لفظ کا جواب ہے لیکن میں اس کو تفصیل سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ ذہن اچھی طرح سے اتر جائے. لڑائی کے ساتھ حضرت جبریل نے سرکار کے سامنے دو گانے ہو کر بیٹھے, حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا, فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. مفسرین عبادت کی تعریف میں سجدہ پیش کرتے ہیں, مثال کسی دیتے ہیں سجدے کی, اور فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. کیا یہ عبادت ہے؟ کیا یہ عبادت ہے؟ اور کیا انہوں نے اور کیا ان تمام اعراب نے اپنے مخاطب کو اور کیا ان تمام اعراب نے اپنے مخاطب کو جن کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں, جبریل کے سردار کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں, جبریل کے مخاطب سردار حضرت یوسف کے بھائیوں کے مخاطب حضرت یوسف, فرشتوں کے مخاطب حضرت یاد ہے, تو کیا ان تمام مخاطب ان تمام اعراب نے اپنے مخاطبوں کو معبود سمجھا تھا؟ ہر کس نے سب فصل دیکھا نتیجہ آ رہا ہے, ہر کس نے ہر کس نے پھر وہ کون سی چیز ہے, پھر وہ کون سی چیز ہے جو ان تمام باتوں کو اگر نماز میں ہو تو عبادت بنا دیتی ہے, پھر وہ کون سی چیز ہے, پھر وہ کون سی چیز ہے بھائیوں